कहीं

प्यार में कोई ना जागता ना सोता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।

जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम।

समंदर पार करें। तुम क्या करोगे? ए अच्छा तो चल प्यार करें, साथ समंदर पार करें।